أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi ikinci seri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı dördüncü kitap Büyük Doğum. Şam tarafına doğru gitmek üzere dört kişilik bir grup Mekke'den yolda insanlarla ilişkilerini kesmiş, Allah'a ibadet eden bir rahibe rastladılar. Dördü de bu rahiple konuşmak ve onu ziyaret etmek istedi. Rahipler ilim sahibi insanlardı. Konuştukları sözler ticaret ve eğlenceden başka bir şey bilmeyen Arapları dehşete düşürürdü. Rahibin yanına gittiler. Onunla konuşmak üzere oturdular. Rahip sordu: "Siz nerelisiniz?" "Mekkeliyiz." "Allah sizin içinizden güçlü bir peygamber gönderecek. Ona hemen uyunuz, kendi zevklerinizi bırakarak onun sözlerine uyunuz." Mekkeliler şaşkınla ona bakarak sordular: "Onun adı nedir?" "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Rahip tekrar ibadet yerine çekildi, dört adam da oradan ayrılarak yollarına devam ettiler. Hep rahibin söylediğini düşünüyorlardı. Her biri de şayet Allah kendilerine bir erkek evladı verirse adını Muhammed koymaya karar verdi. Çünkü hepsi de bu beklenen peygamberin kendi soyundan olmasını istiyordu. Abdülmuttalip Kabe'de uyuyordu. Rüyasında bir ağaç gördü. Ağaç büyüyerek ta gökyüzüne kadar yükseldi. Dalları doğuya batıya uzandı. Ağaçtan bir nurun çıktığını gördü. Bu müthiş bir nurdu. Arap ve Arap olmayan tüm insanların bu ağaca secde ettiklerini gördü. Ağaç gittikçe yükseliyor, büyüyor ve nuru artıyordu. Kureyş'ten bir takım insanların o ağacın dallarına yapıştıklarını gördü. Kureyş'ten bazı insanlar da o ağacı kesmeye uğraşıyordu. Ağaca yaklaştıkça güzel yüzlü bir delikanlının kendini geride bıraktığını gördü. Abdülmuttalip elini kaldırdı, o ağaçtan almak istiyordu. Fakat hiçbir şey alamadı, üzülerek uyandı. Abdülmuttalip oturarak rüyasını düşünmeye başladı. Hiçbir şekilde de yorumlayamadı. Rüyasını yorumlamak için Kureyş'in meşhur kadın sihirbazına gitmeye karar verdi. Araplar yola çıkacakları, evlenecekleri ve rüyayı yorumlatacakları zaman sihirbazlara giderlerdi. Sihirbazın yanına girdiğinde kadın sordu: "Ne oldu ey Kureyş reisi? Rengin değişmiş." Abdülmuttalip, "Beni korkutup şaşkına çeviren bir rüya gördüm," dedi. Gördüğün rüyayı kadına anlattı, gördüğü rüyayı kadına anlattı. Bitirdiğinde de kadın, "Senin rüyanı anladım. Senin soyundan bir kişi çıkacak, doğuya ve batıya hakim olacak. İnsanları kendi dininden toplayacak," dedi. Abdülmuttalip büyük bir gönül rahatlığıyla döndü. Oğlu Ebu Talip ile karşılaşınca ona rüyasını anlattı. Sihirbaz kadının dediklerini de söyledi. Sonra şöyle dedi: "İnşallah bu senin çocuğun olur," dedi. Fakat Ebu Talip'in çocuğu beklenen çocuk değildi. O çocuk Vehb'in kızı Amine'nin karnında taşıdığı çocuktu. Amine hamileliği boyunca hiç bir yorgunluk hissetmemişti. Halbuki kadınlar da hamileliğin çok yorucu olduğunu duymuştu. Amine ise hiç böyle bir durumla karşılaşmadı. Aylar geçti. Birçok rüyalar görmeye başladı, bir seferinde kendisinden bir nurun çıktığını gördü. O nurun ışığıyla Şam sarayları aydınlanıyordu. Bir gece uykuya dalmış, kendisine doğru bağıran bir ses duydu. Ey Amine, sen alemlerin en hayırlısına hamilesin. Onu doğurduğunda da adını Muhammed koy sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durumu açığa vurma. Amine uykusundan uyandı, çevresine bakındı. Odada hiç kimseyi bulamadı. Henüz uyuyamamıştı ki yine aynı ses kulaklarına gelmeye başladı. Ey Amine, onu doğurduğunda adını Muhammed koy sallallahu aleyhi ve sellem. Amine başından geçenleri gizledi. Doğum vakti geldi, Amine çok güzel, tertemiz bir çocuk doğurdu. Abdülmuttalib'e haberci gönderdi. Abdülmuttalib Kabe'de Mekke'nin ileri gelenleriyle oturuyordu. Haberci gelerek Amine bir erkek çocuk doğurdu dedi. Abdülmuttalib sevinçle ayağa kalktı. Doğruca Amine'nin yanına gitti. Çocuğu kucağına alarak Kabe'ye götürdü. Ardından çocuğu geri getirdi. Şöyle dedi. Ona Gussam adını verdim. Abdülmuttalib'in Gussam adında bir çocuğu vardı. 9 sene önce ölmüştü. Abdülmuttalib onun ölümüne çok üzülmüştü. Amine'nin bir erkek çocuğu doğurduğunu duyunca ona Gussam ismini vererek bu çok sevdiği oğlunun anısını yaşatmak istemişti. Amine itiraz ederek bana rüyamda Muhammed diye adlandırmamı emrettiler dedi. Abdülmuttalib çocuğu göğsüne basarak öptü, şöyle dedi. Oğlunun büyük bir şeref sahibi olmasını diliyorum. Yahudiler Medine'de Araplarla beraber yaşıyorlardı. Her zaman Araplara biz bir peygamber bekliyoruz. O gelecek ve bütün insanlığı nura ulaştıracak diyorlar. Ve bu peygamberin gelmesinin çok yakın olduğunu söyleyerek Araplara üstünlük tasarlıyorlardı. Bazı Yahudi bilginleri Araplara işte bugünler onun geliş günleridir diyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece Yahudiler yıldızlara bakıyorlardı. O geceye kadar görmedikleri bir yıldız gördüler. Bu yıldızın yeni doğan peygamberin yıldızı olduğunu anlamışlardı. Yahudiler hemen ayağa kalkarak yüksek sesle bağırmaya başladılar. Ey Yahudiler! Ey Yahudiler! İnsanlar toplandılar, şaşkınlıkla ne olduğunu soruyorlardı. Ne oldu? Ne oldu? Büyük bir şey oldu. Ne oluyor söyleyin ne oldu? Bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu. Yine aynı gece Yahudilerden bir grup Kureyşli bir takım insanlarla karşılaştı. Sordular. Bugün sizin kabilenizde bir çocuk doğdu mu? Kureyşliler şaşkınlıkla onlara bakarak bilmiyoruz dediler. Yahudiler bu sözümüzü unutmayınız. Bu gece tüm insanlığın peygamberi doğdu. Yahudiler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bekliyorlardı. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan edince onu yalanladılar ve onun yoluna uymadılar. Hazreti Muhammed'in doğumundan 7 gün sonra Abdülmuttalib kurbanlar kestirdi. Tüm Kureyş'in büyüklerini yemeğe davet etti. Hepsi toplanarak yemeklerini yediler. Hazreti Muhammed'i onların yanına çıkardılar. Hepsi ona merhamet ve şefkatle baktı çünkü o bir yetimdi. Babası onun doğumunu görmeden ölmüştü. Birisi sordu ya Ebu Haris, ona ne ad verdin? Abdülmuttalib Muhammed ismini verdim dedi. Bir diğeri şaşırarak nerede buldun bu Muhammed ismini? Bu isim ne babalarında ne de bir kavminde var dedi. Abdülmuttalib Amine'nin rüyasında böyle bir isim koymakla emredildiğini gizlemek istiyordu. Şöyle dedi: onun gökte olan Allah'a çokça hamd etmesini, yerde olan insanların da onu çokça övmesini istediğimde böyle bir ad verdim. İnsanlar dağıldılar. Hiçbiri bu şefkatle acıyarak okşadıkları çocuğun insanları karanlıktan aydınlığa çıkaracak peygamber olduğunu tahmin edememişti. Hazreti İbrahim'in Allah'ın emriyle Kabe'yi yaparken ettiği dua kabul olmuştu. Ey Rabbim! Bu insanlara kendi içlerinden bir peygamber gönder. O insanlara senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve bilgiyi öğretsin. Onları günahlarından arındırsın. Muhakkak ki sen yüce ve hakimsin. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ